En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she put on the radio, there was nothing happening at all. Then one fine morning she put on a New York station, she didn't believe what she heard at all. She started dancing to that fine, fine music, you know her life was saved by rock and roll. When she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Two TV sets and two Cadillac cars, well baby they won't help you at all. Then one fine morning she heard a New York station, she didn't believe what she heard at all. Velkommen til kampagnesporet med David Trask, nu udstationeret på den amerikanske vestkyst, og Mads Fuglede netop hjemkommet fra en længere udenlandsrejse, og selvfølgelig producer Andreas, der sidder og drejer på knapperne et eller andet sted i Jylland. Og David, du er på den amerikanske vestkyst, ikke sandt? Jo, jeg er i Monterey. Jeg er i Monterey, som jo er alle steder, måske er kendt for mange danskere, siden Monterey de ligger jo sådan lidt syd for San Francisco, men så måske i særdeletid er kendt, sådan i hvert fald indirekte af mange danskere, hvis de nogensinde har læst noget som helst af John Steinbeck, fordi det var her fra Monterey og så fra nabobyen Salinas, at John Steinbeck han boede. Det er sådan et rigt område, Mads. Der er masser af penge her. Alt er dyrt. Jeg havde for eksempel valgt her i går, fordi jeg har jo rejst i snart en måned, at så ville jeg have vasket mit tøj på et lokalt renseri, og det havde jeg gjort tidligere i Albuquerque, som jo sådan er lidt ude på landet i New Mexico, og der havde det kostet $19 for sådan en helt vask, en helt kuffert, der blev vasket, ikke $19. Her, der måtte jeg give op, og simpelthen opgive at få det vasket, fordi det ville løbe op i næsten $300. Så det er sådan et godt billede på, hvor stor forskellen er, når man er et sted på landet i USA, og når man rykker ind i de områder, hvor rent udsagt de mere velhavende amerikanere bor. Jeg tror egentlig, prisen har været det samme begge steder, David. Det er bare Biden-inflationen, der over de par dage der har taget fat. Og det kører jo derudad, og så kan det være svært at følge med, selv for en dansk levemand som dig. Det er rigtigt. Noget andet, der er interessant, når man er i Californien, som jo er en noget venstresnoet stat efter amerikanske standarder, det er, at man har et system. Du kender altid det her, når man er i USA, man et eller andet sted hen, man skal købe en hamburger, den koster $12 for eksempel, ikke? Så når man så får regningen til sidst, så er den så løbet op, at den pludselig bliver $14 eller $15, fordi der er lagt forskellige skatter, afgifter og moms og sådan noget på. Men her i delstaten Californien, der har man en særlig 3% skat, som lægges oven på alt, som simpelthen er, at man bidrager direkte, altså som kunde, til de ansattes sundhedsforsikring. Så der ligger simpelthen sådan en lille 3% skat på, og den er altså vedtaget af de lokale demokratiske flertal på alle tænkelige fronter her i Californien. Så det er også en interessant sådan lille billede på, hvordan Californien bare altid er. De vil selv kalde det progressiv, du vil nok kalde det venstresnoet. Ja, Monterey og det område, du er i, der er man rigtig venstreorienteret. Men efter en dansk kontekst, vel bare sådan en meget lyserød socialdemokrat går ud fra. Ja, det tør nok siges. Ja, vi er ikke ude i opbakning til Putins krig i Irak for eksempel. Undskyld, i Ukraine eksempelvis. Vi er i sådan et område, som er begunstiget af noget af den smukkeste natur, man kan forestille sig i hele verden, og som derfor altid har tiltrukket amerikanere. Du ved, man siger, at hvis der er noget, der hedder den amerikanske drøm, som vi kigger på i resten af verden, når vi kigger på USA, så i USA, så kigger man jo på den kaliforniske drøm, som i hvert fald går man historisk, at det var så indbegrebet af alt det allerbedste ved USA. Nu sagde jeg historisk, fordi det er jo ikke sådan, alle amerikanere tænker i dag. Jamen, altså Monterey er jo dejligt. Det er jo med Pebble Beach, ikke? Og Big Sur, og så kan man se søløver og sådan nogle ting, kan jeg huske. Ja. Han kom på sådan nogle ture ud og se på valer og alt muligt. Det er et meget, meget fint sted. Og så kan man sidde sammen med alle de andre turister nede på Old Fisherman's Wharf og føle sig meget enestående. Jeg fik en ret dernede forleden dag, som jeg alligevel synes var interessant, fordi du ved, at amerikanere har jo det der princip med, at hvis noget smager godt, så kan man lige så godt forsøge at gøre det endnu bedre, for eksempel. Ikke? Så du ved, der er jo den glimrende fisk, der hedder en helleflønder. Med sådan et stykke helleflønderfilet, som smager fremragende i sig selv, som vi også får i Danmark. Men så snitter man den lige sådan halvt over, åbner den op, og så lægger man krabbekød ind i den, blander det godt med smør og lukker den igen. Og det smager jo glimrende, men jeg tror mange franskmænd ville tænke, det er måske lige at gå for langt. Helleflønder og søtunge og sådan noget, det skal jo bare stejse i smør. Så skal man ikke gøre mere ved det. Nej, det vil jeg også mene. Men lidt citron på måske. Ja, det brugte man heller ikke. Der var ikke meget grønt. Den ros skal de have. Men altså et interessant sted at være i, også interessant at se, hvordan... Altså der er jo det der med, når man sådan fysisk er så langt væk fra Europa, som man er, når man er i Californien, fordi man er jo så langt væk, man kan komme i USA, bortset fra, hvad hedder det, Alaska og Hawaii, der sådan er uden for kategori her, men man kan jo godt mærke, når man kommer helt herover, Mads, fordi på min rejse er jeg jo rejst fra Tennessee herover, at Europa simpelthen bare fylder mindre, når man ser en lokal nyhedsudsendelse, når man læser i San Francisco Chronicle eller i Los Angeles Times, så kan man bare mærke det der med, at udsynet mere er mod Asien, end det er mod Europa. Det er sådan fysisk meget tydeligt altid, når man er i Californien. Er det ikke rigtigt? Jo, det er det helt sikkert. Det er, der er meget stor forskel på øst- og vestkysten. Og jeg har aldrig været så begejstret for østkysten i USA. Jeg er altid blevet gladere og gladere, jo længere jeg kom mod vest, lige indtil jeg så kom helt ud til vestkysten. Så bliver jeg ked af det igen. Jeg kan huske, at Lindsey Graham engang sagde, at når man er nået til San Francisco, så er man nået so far out left, at man ikke kan komme længere, før man falder i vandet. Det er egentlig en meget sjov bemærkning. Ja, og der er noget om det. Der er noget om det. Det er der helt sikkert. Til gengæld, jeg skal videre til San Francisco i dag, og der læste jeg så her i forbindelse med, at Forbes Magazine har deres årlige opgørelse over, hvor mange dollarmilliardærer, der findes i hele verden. Så har der jo også, hvor mange dollarmilliardærer, der findes i USA. Og det sted, hvor der bor flest dollarmilliardærer i hele verden, det er i den mest venstreorienteret by, der findes i USA, nemlig San Francisco. Der bor 1 dollar milliardær per 10.000 mennesker. Det er alligevel ret vildt. Så i San Francisco, der har du den der meget, meget venstreorienterede befolkning, og så nogle få, men dog alligevel mange ekstremt velhavende mennesker. Det er også det, at man har koncentrationen af venstreorienterede milliardærer i verden, det er i det område der. Altså som regel er venstreorienteret ikke så gode til at drive virksomhed, men dem, der kan finde ud af det, de bor i det der område, så det er jo virkelig et godt sted at rejse penge som demokratisk kandidat. Og det er også fra det område, vi har nogle af de mest kendte sådan venstreorienterede amerikanske nuværende politikere, senator Dianne Feinstein, Nancy Pelosi, Kamala Harris, nogle af de her folk kommer fra det her område også. Og det er jo også mennesker, der ud over at være politikere, også er begunstigende med at være ganske velstående kom fra ganske velstående familier. Så det er et interessant område at være i. Men Mads, du har jo så lige været i den gamle verden, om jeg så må sige, i det gamle Grækenland. Jeg bemærkede, at du postede et billede simpelthen af Akropolis. Så er du virkelig oppe i de høje højder, ikke? Jamen, jeg har været på en ordentlig udenlandsrejse, må man sige, alt sammen i forbindelse med mit arbejde som formand for den danske delegation for NATO's parlamentariske forsamling. Jeg startede i Bagdad af alle steder og landede i Irak for en lille uge siden og besøgte de danske tropper der. Og det var en meget, meget speciel oplevelse. Iførte en sikkerhedsvest og kørte ned af den der vej, der går fra lufthavnen og så ned til et af de få sikre hoteller, der findes i det, der i gamle dage hed den grønne zone. Der går sådan en vej, der hedder Irish. Det hedder den ikke på irakisk, men det kalder man den, når man kommer udefra. Det er den vej, hvor Qasem Soleimani blev slået ihjel, da han blev likvideret af Trump styrker. Og når man kører ned ad den vej, så får man så at vide, at for 3 år siden, så var det her den farligste vej i hele verden at køre på. Og så i det, man får det at vide, så kører man forbi Soleimanis helt udbrændte bil, som er lavet til sådan et monument. Han er meget, meget populær der. Og det giver jo en noget at tænke over. Og resten af turen er man jo, man er jo i civilisationens vugge, ikke så langt fra Bagdad lå, den største by i antikken, Babylon og så videre, så man har jo alt muligt lyst til at komme ud og se noget, men det kan man selvfølgelig ikke. Det, man bliver nødt til at følge det program, der er, og man er meget skarpt dækket op af sikkerhedsstyrker, og vi var så ude at besøge den danske NATO-mission, der er dernede. Den fungerer sådan flere steder i Irak. Det var en meget stor oplevelse. Og så sluttede vi så af senere, da vi kom. Så var jeg lige hjemme og lavede lidt forhandlinger i København, og så på et fly igen til Athen til endnu et møde i NATO-regi, hvor vi havde hul igennem til det ukrainske parlament. Det var også en meget, meget stor oplevelse. Og det, der så er så forbandet ved de her rejser, det er, at der er sådan en kæmpe frygt for, at når man er på sådan en tur, at man skal ende på forsiden af Ekstrabladet, så man har pakket programmet så helt ekstremt, at man kan ikke se noget som helst. Og jeg stod op der om morgenen, og der var jeg sad og spiste morgenmad i Athen, der kunne jeg se Akropolis. Ja. Men jeg havde på ingen måde tid til at komme over. Men så på et tidspunkt, så tænkte jeg simpelthen, hul i Ekstrabladet, og så sprang jeg sådan en networks-frokost over, og løb over og så både museet og selve Akropolis, fordi det virkede alligevel for skørt for mig at være en halv kilometer fra Akropolis, uden at kunne gå derover. Oh, godt du fik det set. Jeg må faktisk sige, at der har jeg aldrig været i Athen, fordi jeg har godt nok været på nogle af de græske øer for at holde ferie, men det er jo noget helt andet. Jeg har altid meget gerne ville til Athen og se Akropolis og mange af de andre ting, men jeg har simpelthen aldrig været i det i det hjørne af Europa. Men Mads, lad os lige flytte fokus tilbage her til Amerika og en gammel veninde af Danmark, om jeg så må sige, fordi det måske er strækken til det yderste, men efter den, kan vi roligt sige, ekstremt populære Rufus Gifford var ambassadør i Danmark i de sidste 4 Obama-år, så kom Trump jo til, og han udpegede i stedet for reality-stjernen og rigkvinden, om jeg så må sige, Carla Sands til ambassadør i København. Og det kan vi godt sige, hun nåede ikke Rufus Giffords popularitet, for nu at sige det mildt, men det var en ting, hun havde i det hele taget svært ved at agere som ambassadør i Danmark. Og nu er så tilbage i USA, og jeg tror, vi har nævnt det nogle gange. Hun går efter en politisk karriere. Hun vil gerne være senator, republikansk naturligvis, i den store delstat Pennsylvania. Ja, og det, altså, Pennsylvania har ligesom alle andre delstater 2 senatorer, og det er en meget, meget stor post, hun går efter der. Også selvom man har har gode forbindelser til Trumpland, så er det svært at være. Altså det er et rigtig, rigtig svært valg at vinde. Det er noget af en udfordring, hun har givet sig selv. Vi så tidligere, hvordan det gik. Rufus Gifford, da han havde lignende ambitioner, dog gik han ikke efter noget, der var helt så svært at opnå valg til. Men Carla Sands, hun har valgt simpelthen at lancere en kampagne til senatet, som nok var, det må man beskrive som en dark horse, og der er ikke noget, der tyder på, at hun rigtig er kommet godt i gang med den valgkamp. Men lad os lige høre hende, Mads, fordi her i den forløbne uge, der sagde hun så noget i en debat mellem de republikanske kandidater, som nåede Danmark, al den stund, at hun jo talte om sine resultater, mens hun var ambassadør i København. Lad os lige prøve at høre det klip. I created jobs while I was your ambassador. I increased our trade with Denmark over 43%, and we became the number one trading partner in four of those quarters that I served. I also worked to counter China and Russia. We worked to counter Russia. I actually, with my team, closed down and stopped the completion of that Russian gas pipeline called Nord Stream 2. The only place it wasn't completed was in my area of responsibility. And I worked to counter China and Russia in the high north. I banned with my team all of Chinese-made 5G and telecom equipment in Denmark, Greenland, and we were working on the Faroe Islands. Thank you. My work to counter Russia and China was so complete that the Department of Defense gave me their highest civilian honor, the Medal for Distinguished Public Service. I was relentless, they said, in my diplomacy to put America first and defend our country. Ja, Mads, her kan du høre, at hun går til den. Sands i sine fortællinger om alt det, hun opnåede i Danmark herunder, at stoppe Nord Stream 2 pipeline med gas og få stoppet for kineserne osv. Det er meget store resultater, som vi nok må indrømme, set fra vores lille udkigspost, nemlig Danmark, er lidt svært og sådan helt kunne bekræfte. Altså, man har jo politik det her begreb med, at man taler om, at man kan lave et oversalg. Det er sådan en pæn måde at sige på, at man måske tager æren for noget, som ikke rigtig er ens egen ansvar. Men man måske har været en del af det, man tager æren for på en eller anden facon. Og så langt kan man jo godt gå og sige, at der er ikke noget af det, hun siger, der er ikke noget af det, hun siger, der sådan er rigtigt på nogen som helst facon. Det vil jo svare til, at jeg, fordi jeg havde været sammen med nogle andre NATO-lande til et møde i Athen, og der så dukker kampvogne op fra Polen i Ukraine og kæmper der, jeg så går ud og siger, at det er mig, der har ansvaret for, at de kommer der til. Og de fleste jo godt vide, at det er ikke sikkert, det helt hænger sådan sammen, men det er det, vi er ude i her. Så hvis hun var en mere profileret kandidat, så tror jeg egentlig godt, hun kunne komme lidt i vanskeligheder på baggrund af det der klip, fordi hvis der er en journalist, der sætter sig for helt at tjekke efter alt det, hun tager æren for der, så vil man nok sige, at det er sandhed udsat for nogle meget elastiske sandhedsbetragtninger, vi er ude i her. Nu er det også et svært, vi skal sige, de meningsmålinger, vi har at kigge på fra Pennsylvania, der kommer egentlig ganske mange, fordi man skal huske på, at Pennsylvania er en af USA's store stater, med store byer som Philadelphia og Pittsburgh osv. Og der kommer ganske mange målinger ud til det her valg, og der kan vi sige, at Carla Sands er gået fra sådan at være nummer tre, næsten nummer to i målingerne, til nu at være altså i et fald, fordi hun ligger nu nede som nummer 5 af kandidaterne. Hun har været oppe på en opbakning, der sådan har nærmet sig en 15-17-18%, og det er ganske pænt, fordi der er ganske mange kandidater, til at hun nu er nede omkring 10, nogle gange under 10% point. Så det ser ikke ud som om, at hun vinder. Ham, der står til at vinde, ham, der har ført sådan kontinuerligt, hedder David McCormick, og han er tidligere vicehandelsminister tilbage i George Bush-tiden, selv en meget velhavende mand. Og så er der jo en kandidat, som er sådan en dark horse, nemlig ham, der i amerikansk sådan offentlighed kendes som Dr. Oz. Og han har opbakning fra ingen ringer end ekspræsident Trump. Den kom her i sidste uge. Lad os prøve at høre, hvordan Trump annoncerede os under et stort vælger. By the way, I endorsed another person today, Dr. Oz in Pennsylvania. Dr. Oz. Great guy, good man, Harvard educated, tremendous career, and they liked him for a long time. That's like a poll, you know, when you're in television for 18 years, that's like a poll. That means people like you, but he's a great guy. This is the year we're going to take back that. Dr. Oz her, Mads, han får altså den fulde opbakning fra præsident Trump, og vi skal lige huske på, det kan vi måske tale om lidt senere, at Trumps endorsements rundt omkring ikke kører så godt, som de gjorde engang. Men nevertheless, Dr. Oz her, tv-læge, populær i dele af USA i ganske mange år, han står altså ganske godt. Han er ikke uden chance for at blive den republikanske kandidat. Nu nævnte jeg, at McCormick er foran, det er han også. Men altså, i den sidste måling, som kom, der hedder det altså 27% til McCormick, 21% til Dr. Oz. Så man kan ikke udelukke, at han kan ende med at blive kandidaten. Nej, det kan man ikke. Jeg tror, hvis man er Carla Sands, må det være trist at vide, at man har været så lojal over for Trump, og så ikke kan lande Trumps opbakning. Det tror jeg, hun er meget skuffet over, og det kan måske også betyde, at hun indser, at trods de trods at hun jo personligt har solgt en hulens masse insulin på vegne af Novo Nordisk i USA, personligt, sådan salget er gået op med meget, meget voldsomt, og hun selv var ude og stå og skille Nord Stream 2 ad fra hinanden, og alt det, hun ellers har begået, så bliver det svært, fordi der er jo en kamp i Pennsylvania. Pennsylvania er den delstat, hvor det vil sige, det gamle republikanske parti, det som Mitt Romney og John McCain og sådan nogle typer repræsenterer, at det står allerstærkest. Og valget vil altid blive en kamp mellem de to fløje, men med det med det element, at det gamle republikanske parti, det vil stå stærkest i sin kamp altid. Så jeg tror, McCormick er helt sikkert favoritten her. Også er jo, han er jo sådan, det er jo en fuldstændig left field kandidat, vi har her, at man kommer ind, og der var nok ikke mange, der havde set, at Dr. Oz pludselig skulle være politiker, når man hører Oz's politiske udmeldinger, så er det også lidt svært at se simpelthen ham som politiker. Han det er bare underligt, det han står for, og det han, den måde han sådan fører kampagne på. Så jeg ser McCormick som en meget stærkere kandidat end Oz er, fordi Oz har bare meget høj name recognition, og jeg ved ikke hvorfor Trump er vild med Dr. Oz, andet end at de jo begge to er sådan blevet skabt af TV, og det har de måske til fælles. Han er jo mest kendt for at være Dr. Oz, sådan en, der giver sådan nogle, altså, du kender de, amerikanerne elsker de der inspirational quotes, altså sådan nogle, man læser sådan et eller andet, og så noget med, hvis du ændrer dine tanker, kan du ændre verden, punktum. Og så, når man har læst det, så føler man sig frygtelig oplivet og er parat til at begå meget store handlinger. Sådan nogle ting er Dr. Oz indbegrebet af og har sagt igennem et helt liv, sådan noget i den stil. Noget hjælp til selvhjælp. Lige præcis, og når du siger det, så minder det mig om, at jeg var inde og besøge de der inspirational quotes, John Steinbeck museet i Salinas forleden dag, og der var så også nogle inspirational quotes fra John Steinbeck, og en af dem, jeg hæfter mig ved, den ville ikke stå stærkt i dagens, politisk korrekte klima, men den er nu meget sjov alligevel, så nu siger jeg den alligevel videre, fordi John Steinbeck siger på et tidspunkt, man ved, man er gammel, når man er på restaurant, og man interesserer sig mere for den mad, der bliver serveret, end den pige, der serverer den. Du kan godt høre, den går ikke i dag. Nej, den var ikke gået i dag. Det var den ikke. Men der er så meget, der ikke går i dag. Og efterhånden er det også sådan, at hvis det ikke går i dag, så ved man, så jo mindre det går i dag, jo mere rigtigt er det sikkert. Nogle gange tror jeg, vi skal huske at have et lille forbehold for jer. I sidste uge, der talte vi jo en del om Mattis. Vi skal lige gøre det, var også færdigt, fordi det usædvanlige ved, at Trump bakker os op, er jo, at han jo oprindeligt bakkede en anden op, ham der hedder Sean Parnell. Og det gjorde han endda hele to gange. Han bakkede ham op i Pennsylvania, og han skifter sig lige pludselig til Dr. Oz. Måske, ja, det ved jeg ikke hvorfor, men det her, Sean Parnell også blev meget, meget fortørnet over, og er gået på Twitter for at gøre opmærksom på, at han synes ikke, at Dr. Oz er den mest, eller Dr. Oz måske er, altså han, jeg tror, han opfatter Dr. Oz som anti- tesen til alt det, der har gjort Donald Trump til det, han er. Og han er meget skuffet over ikke at få den der opbakning. Så der er krig intern i Trump-lejren. Og så skal vi måske også lige nævne, at Dr. Oz fik et adelsmærke for nylig i republikanske kredse i det nuværende præsident Biden faktisk smed ham ud, fyrede ham for et lægefagligt råd, som Trump havde nedsat. Så det er jo godt, når man er republikansk kandidat, at man bliver fyret af præsident Biden, fordi det er jo et tegn på, at man er dygtig. Det her valg i Pennsylvania, det er jo et af de mange senatsvalg, som alle vil følge tæt, når vi får midtvejsvalget i november måned. Husk på, der står 50-50 i senatet på nuværende tidspunkt. Det var højst overraskende, at demokraterne lige akkurat nåede op på 50 ved valget i 2020, og derved de facto har flertal i senatet, fordi vicepræsidenten stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Det er højst overraskende. Den her gang ser det ud til på alle målinger, at demokraterne taber magt, men bare lige holder os fast på Pennsylvania, meget vigtig stat, men igen, som du nævnte i starten, Mads, alle delstater, stor eller lille, har det samme antal senatorer, nemlig to. Men det mandat, vi taler om her i Pennsylvania, det er altså en republikansk siddende senator, Pat Toomey, der selv har valgt at stoppe. Det vil sige, det er et åbent sæde, og nu har vi talt om, hvem det er, der bliver den mulige kandidat på republikansk side. Over på den anden side, over hos demokraterne, der er der også et felt, der skal vælge deres kandidater. Det er også ret spændende. En af favoritterne er John Fetterman, som er en interessant figur i demokratisk politik, fordi han er Harvard-uddannet, højt dygtig uddannet mand, som slog sig ned i en lille bitte by uden for Pittsburgh, ude i den vestlige del af delstaten, for at blive borgmester i sådan en by, der svarer altså til at være borgmester i en by i Danmark med 10-15.000 indbyggere, og det er et fritidsjob, når man bor i USA. Der gik han ind i de tidlige Obama-år og skabte sådan en by, der var faldet helt sammen, skabte faktisk en vis stemning, og nu er han altså oppe og forsøge at blive kandidat for han har siden steget i graderne i Pennsylvania. Og det her valg bliver et af de tætte valg, som man skal følge. Selvom vi skal huske, at det altså var en republikaner, der sidder på mandatet i dag, så det er ikke umuligt. Det er heller ikke sandsynligt, overvejende sandsynligt, men det er ikke umuligt, at demokraterne kan vinde det. Nej, det bliver et meget, meget spændende valg at følge som altid. Og det er bare sådan. Politik er på de kanter. Det er, vi befinder os et sted, hvor altså nogle ret små udsving og få ændringer i den politiske dagsorden i hele USA kan afgøre valget, fordi det ligger som regel forholdsvis tæt. Lad os lige gå tilbage til, så jeg var lige ved at nævne før, at vi i sidste uge i kampagnesporet jo talte en del om Madison Cawthorn. Den kan vi roligt sige kontroversielle, for nu at sige det med et mildt udtryk, kongresmedlem fra North Carolina som republikansk kongresmedlem, som partiledelsen, bortset fra Trump, virkelig holder ud i strakt arm på grund af en række mærkelige udtalelser på det seneste. Han sidder i kørestol, fordi han var med i en trafikulykke som ung mand. Men i den forløbende uge, der talte han ved et Trump-vælgermøde i North Carolina, det samme som det, hvor Trump han anbefalede Dr. Oz. Og ved den lejlighed, der ruller han sig ind i sin kørestol, og så i det lille klip, vi skal høre her med Cawthorn, der sker der det sådan midtvejs igennem klippet, at der bliver stille, og det er simpelthen fordi, at Cawthorn, han som en anden teleevangelist, pludselig rejser sig fra kørestolen. Lad os prøve at høre klippet her. My friends, this country can change very quickly. And it may seem impossible. People tell me that it's impossible to change the direction of our country. That it's impossible to root out the corruption in our government. Strength to stand before you today, so do not lecture me on what is impossible. My fellow patriots, Americans are in the business of doing the impossible, because with God, all things are possible. Ja, med Gud er alt muligt, siger Cawthorn her. Jeg skal lige sige, når han rejser sig fra kørestolen, så er det altså med hjælp fra to-tre andre mænd, men altså han rejser sig op, og så stiller han sig bag talerstolen ved hjælp af to krykker, og står altså der og taler, og publikum er vilde med ham, og eks-præsident Trump er vild med ham. Det her, det er jo sådan et billede på amerikansk politik, hvor vi virkelig er på en anden bane, end vi kunne forestille os ved noget som helst politisk møde i Danmark. Ja, men det er det helt sikkert. Jeg tror ikke, dem har gået i Ringkøbing Skjern, hvis det er helt andet. men han var altså hovedgæst til Trump, og jeg synes, det er så interessant, fordi når man sådan ser, følger republikansk politik i de her uger, så er det jo meget, meget tydeligt, vi har også talt meget om det her i vores program, det er meget tydeligt, at der er en gruppe af republikanere, der forsøger at bringe partiet mere ind på det, hvad skal man sige, George W. Bush, John McCain sporet. Der er mange, der arbejder for at komme tilbage i sådan en lidt mere normal retning, men på den anden side, så er det jo bare fuldstændig tydeligt, at Trump og de folk, der er lige omkring ham, støtter ham meget. Vi har spillet mange af klippene. Altså, det kan være Cawthorn, det kan være Marjorie Taylor Greene, de her forskellige typer. Altså, de har hul igennem stadigvæk. De har også hul igennem, fordi de jo tit siger noget, som er rigtig spændende at citere dem for. Og så bliver de jo valgt, og nu stiller Sarah Palin op. Hun var trods alt i sin tid for skør til selv Trump-land. Men alligevel, altså, der er meget politisk energi stadigvæk på den populistiske højrefløj, og du har fuldstændig ret i, at det etablerede parti håber jo, sådan folk som McCormick og andre, de finder en eller anden, altså de vinder de her valg, og så finder man en eller anden balance mellem populisme og så det, man plejede at stå for, og så de, man vil gerne have Trumps vælgere, man vil også gerne have den energi, der er i den vælgerbase, han repræsenterer, og så skal man have trukket noget fra, der handler om Putin, og noget, der handler om, jeg tror også, man skal tale mindre og mindre om påstanden om, at det sidste valg var stjålet, og så videre, og så skal man prøve at komme videre uden Trump, men det er jo rigtig svært at komme videre uden Trump, når Trump stadigvæk blander sig og opfatter sig som det republikanske partis åndelige leder. Lad os bare lige tage et klip med en, vi ikke har fulgt så tæt her i kampagnesporet, men altså nede i delstaten Alabama, der skal man vælge guvernør her til midtvejsvalget i november. Den siddende guvernør, Kay Ivey, er stillet op igen, en kvinde, hvid kvinde i 60'erne, vil jeg tro. Og hun har en kampagne, der lige præcis handler om det, som du her advarede mod, at republikanerne skulle tale for meget om. Men lad os prøve at høre, hvad hun siger her. The fake news, big tech, and blue state liberals stole the election from President Trump. But here in Alabama, we're making sure that never happens. We have not and will not send absentee ballots to everyone and their brother. We banned corrupt curbside voting. and our results will always be audited. I'm Kay Ivey. The left is probably offended. So be it. As long as I'm governor, we're going to protect your vote. Ja, her kan du høre, Mads, her er der altså en siddende guvernør i Alabama, som, som simpelthen gentager det, som, som amerikanske medier konstant kalder the big lie, nemlig at, at Trump i virkeligheden vandt valg. Når jeg siger amerikanske medier, det er jo ikke helt rigtigt, men det er de fleste amerikanske medier, siger sådan, ikke de mest Trump-tro medier, siger det her. Men hun går altså ud og kører fuld skrue på det her med, at de venstreorienterede, de stjal simpelthen valget i 2020. Ja, men hun siger det alligevel på sådan en, ja, men det gør hun. Det er jo en meget klog måde at gøre det på. Nu er Alabama nok også så Trump, meget Trump-land, som noget kan være. Jeg kan kun forestille mig, at West Virginia i USA ja. Næsten, der er mere Trump-bæltet. Vi er midt i Bibelbæltet, og hun forstår at tale til sine egne vælgere her. Hvis man lægger mærke til det, hun siger, så pakker hun det jo sådan lidt ind og siger, at de vil aldrig stjæle et valg igen, fordi vi vil lave audit, altså vi vil ikke lade være med at genoptælle stemmerne og sørge for, at det er, at de er talt rigtigt op og så videre. Og det er jo altså det er jo nemt at sige på den måde, fordi man har jo talt det op i alle de andre stater også alle de stater, hvor Trump bad om det. Der lavede man den audit, hun taler om her, og fandt ud af, at der var ikke valgsvindel. Så hun siger jo egentlig det, som de andre gør, og som man også ville gøre i Alabama, hvis ikke det var fordi, at Trump valgte Alabama så overlegent ved sidste valg. Jeg skal lige sige, at producer Andreas, han byder ind med en bemærkning her, som er interessant. Han siger, at Kay Ivey her må holde sig godt, fordi jeg sagde, at hun var i 60'erne. Mit gæt, umiddelbart inden jeg sagde 60'erne, var faktisk, at hun var i 50'erne. Men producer Andreas kan altså fortælle, at hun er 77. Hun er 77. Ja, men hun holder sig også godt. Det er der ingen tvivl om. Det er som om, at alder og politik, det er to forskellige ting i USA i forhold til Europa. Vi har jo ikke mange aktive 77-årige politikere i Danmark, ikke på den facon. Det er ikke noget, man siger så tit i USA, er det faktisk meget, meget normalt. Ja, jeg tænker altid på, at da din tidligere formand, Uffe Ellemann Jensen, trak sig som Venstres formand, efter han taber valget i 1998, der var jeg til stede på det pressemøde, hvor han trak sig, der siger han, jeg er nødt til at trække mig nu, der må komme yngre kræfter til, for ved næste valg, der vil jeg være 58 eller 59 år, og det er ikke troværdigt. Og så bliver Anders Fogh Rasmussen formand for Venstre i stedet for. Det er jo så tankevækkende, fordi Uffe Ellemann Jensen præcis er på alder med Joe Biden i dag. Men altså, han synes tilbage i 98, at han var ved at blive for gammel til at være en troværdig statsministerkandidat. Bare for at understrege den pointe med, at der er forskel på aldersbegreber i Danmark og i Europa, og så i USA. Det er der helt sikkert. Men nu er der også noget, hvor man siger, at det har også noget at gøre med, hvordan man gebærder sig. Og jeg kan huske dengang, man sagde om John McCain, at John McCain var for gammel. Og det var noget, Obama-kampagnen gjorde meget ud af. Og så svarede man sådan fra McCain-land, altså min mor synes ikke, jeg er for gammel, og hun vil endorse mig, når hun er tilbage fra ferie i Frankrig, hvor hun er taget over alene for at se, hvad det er for et land, vi har brugt så mange kræfter på at forsvare igennem historien. Og det gav alligevel sådan, man kan også lægge sådan noget ned omkring alder, hvis man virker meget energisk. Og så kom mor McCain hjem, og rigtig nok, så ville hun gerne støtte sin søn, selvom hun også var sådan en meget særlig dame, der ikke holdt sig tilbage for at kritisere hendes unge søn. Vi skal lige møde en af de andre ældre amerikanske politikere, nemlig Mitch McConnell, leder af republikanerne i senatet og selv fra delstaten Kentucky. Han blev interviewet af Jonathan Swan, fra det medie, der hedder Axios. Og mange vil kunne huske Jonathan Swan for et berømt interview med Trump, mens han var præsident, fordi han har en ganske særlig interviewstil, hvor han holder fast i et synspunkt, eller i et spørgsmål igennem længere tid, selvom politikeren forsøger at skubbe væk fra det. Så vi skal lige spille sådan en halvanden minut her med Jonathan Swan og Mitch McConnell, der handler om, hvorvidt McConnell har moralske red lines, altså noget, han ikke kan bevæges væk fra. Og lad os prøve at høre Jonathan Swan og Mitch McConnell her. Help me understand this. I watched your speech last year in February on the Senate floor after the second impeachment vote on Donald Trump. And it was an extraordinary speech. You spoke very powerfully against the most powerful figure in your party, the president. And you said Donald Trump's actions preceding the January 6th insurrection were a, quote, disgraceful dereliction of duty, and that he was practically and morally responsible, your words, for provoking the events of that day. How do you go from saying that to 2 weeks later saying you'd absolutely support Donald Trump if he's the Republican nominee in 2024? Well, as the Republican leader of the Senate, it should not be a front page headline that I will support the Republican nominee for president. After you've said that about him, I think it's astonishing. I think I have an obligation to support the nominee of my party. And is there anything they could do? I will. That will mean that whoever the nominee is has gone out and earned the nomination. Okay, but Donald Trump earned it last time, and I'm just trying to understand, you know, what you say matters. You're a very important voice in this country. You're the leader of your party, and you seem to hold two concurrent, conflicted positions. Not at all inconsistent. I stand by everything I said on January 6th and everything I said on February the 13th. I understand that, but what I want to understand, which I haven't heard you address, is... Because I don't get to pick the Republican nominee for president. They're elected by the Republican voters all over the country. I fully understand that, but take Liz Cheney, for example. Want to spend some more time on this as well? I actually do, because I genuinely want to understand this. I really want to understand how you think about this, because Liz Cheney, who has the same view of you as of January 6th, she said she doesn't want Donald Trump anywhere near the White House, and she's going to work to not make that happen, because she thinks that there are some things more important than party loyalty. Yeah. Well, maybe you ought to be talking to Liz Cheney. No, but I'm not trying to... I really, it's not a gotcha. I'm just actually trying to understand, like, is there any threshold for you of what someone can do on a moral level? I say many things I'm sure people don't understand. Ja, Mads, det her synes jeg er et interessant klip, fordi det jo også illustrerer det, vi talte om før. Hvor skal det etablerede republikanske parti placere sig? Så erindrer man om, og det har vi også talt mange gange om tidligere i vores program her, den store forskel, der var på, hvad Mitch McConnell sagde umiddelbart efter stormløbet på kongressen den 6. januar, hvor han altså gav Trump det fulde ansvar for så bagefter at bakke op om ham. Vi kan høre, hvordan Mitch McConnell han navigerer i det her vanskelige landskab, men jo også er meget pragmatisk i det, han bare siger, selvfølgelig bakker jeg op om den person, der måtte blive mit partis præsidentkandidat. Jamen det, og det er jo en, altså det er jo, det udstiller også, hvor svært den rolle McConnell er i. Han er leder, en af lederne i et parti, hvor man jo gerne vil væk fra Donald Trump. Og det troede man kom efter den 6. januar. Og McConnell går jo faktisk ret langt på det tidspunkt for at sige, det her, det dur ikke. Men vælgerne vil det anderledes, og Trump vil ikke forsvinde, og selvom vi stadigvæk har en undersøgelse, der kan falde meget uheldigt ud for Donald Trump, han er jo slet ikke af krogen endnu, og der er meget, der tyder på, at der er stadigvæk mere at undersøge på den konto. Her den anden dag var det Ivanka Trump, der var inde og blive krydsforhørt på baggrund af hvad der skete den 6. januar. McConnell skal jo... Jeg tror, han dengang håbede, at det her, det overlever Trump ikke, og så blot for at opleve, at sådan hænger... Sådan fungerer højrefløjen ikke længere. Det gjorde den måske engang, det gør den ikke mere. Og så skal han på en eller anden måde placere sig et sted, der jo er svært at forklare. At hvordan kan man Altså, Liz Cheney, som bliver brugt som eksempel her, hun har jo sat sin politiske karriere sikkert over styr på at sige, jamen, vi kan ikke som republikaner omfavne Trump. Og man skal have en helvede stærk base i det republikanske parti for at sige sådan noget. Selv Mitt Romney, der jo sidder på hele mormon-segmentet i Utah, kan komme i vanskeligheder med sit bagland ved at være for Trump-kritisk, og det har han været. Så McConnell, ja, altså, han er jo caught between a rock and a hard place, og det har den her interviewer jo ligesom gennemskuet for lang tid siden, og han forsøger jo på bedste vis at joke sig ud af det her, McConnell, men helt ærligt, hvad i alverden skal han ellers gøre? Skal han gå i åben krig med Donald Trump, og så miste sit eget lederskab, eller skal han gøre det, som jo nok er det, vi ved, han gør, at han arbejder meget på at styrke den traditionelle fløj i partiet, uden om Donald Trump, så godt man nogle gange kan, og uden at man tager et åbent opgør med ham. Lad os bare lige dvæle et kort øjeblik ved Liz Cheney, som jo nævnes flere gange i det her indslag, og du har også lige nævnt hende nu her. Liz Cheney er jo kongresmedlem, valgt i Wyoming, en stor delstat arealmæssigt, men meget lille indbyggertalsmæssigt. Derude har hun siddet solidt og godt på det mandat, ikke mindst takket være navnet Cheney. Farmand er jo Dick Cheney, den tidligere vicepræsident, blandt meget andet i Bush-årene. Hun er udsat for en primærvalgs udfordring derude af en kvinde, der hedder, især en kvinde, der hedder Hatesman. Men den kampagne derude er super interessant, fordi selvom den foregår i den her lille delstat indbyggertalsmæssigt, så er det en national begivenhed, der vælter ind med penge til den her valgkamp herude. Liz Cheney har samlet et enormt millionbeløb ind, flere end Hatesman på den anden side, og det er blandt andet, fordi det er, ikke overraskende, demokrater, der støtter hende med penge derude. Deres primærvalg, det holdes den 16. august, og det skal vi følge tæt, skal vi nok love, fordi det er jo en interessant kamp i det republikanske parti, der foregår derude i bjergstaten. Ja, det er det. Og målingerne, når man ser på, hvordan det kommer til at gå i det valg derude, så ser det rigtig svært ud for Cheney at vinde det, og hun skal faktisk håbe, at det demokratiske stemmer, der holder liv i hendes politiske liv. For hun ser ud til at have tabt meget af den base, hendes far og hende selv har bygget op over mange, mange år i den delstat, og det er ved at gå imod Trump, og det er derfor, at Mitch McConnell jo kan fanges på de her ting, ikke? Jo, og så skal vi lige sige, at grunden til, at vi taler om, at hun kan blive reddet af demokrater eller er uafhængig for den sags skyld, det er, at det republikanske primærvalg i Wyoming er sådan indrettet, at det er et åbent primærvalg, det vil sige, at man behøver ikke at være partimedlem af det republikanske parti for at gå hen og stemme til det primærvalg, der er den 16. august, som jo er forskellig fra delstat til delstat, nogle gange fra distrikt til distrikt i de enkelte delstater, hvordan man har de her primærvalg. Men altså i Wyoming er det sådan et sted, hvor alle, altså også demokrater, som vi jo lige skal huske på, der ikke er så mange af, men desto mindre er der en hel del af dem i Wyoming, som jo er en stærk republikansk stat. Så det følger vi tæt, Mads, som vi kommer tættere på det. Vi skal lige forbi en historisk begivenhed, der var i USA i den forløbende uge, nemlig den endelige bekræftelse af, at Ketanji Brown Jackson er udpeget som ny højesteretsdommer. Hun er den første sorte kvinde, der har fået den post, og lad os lige høre, hvad hun selv sagde umiddelbart efter, at hun var blevet stemt igennem senatet. It has taken 232 years and 115 prior appointments for a black woman to be selected to serve on the Supreme Court of the United States. We've made it. We've made it. All of us. All of us. Ja, hun bliver altså valgt her som den første sorte kvinde til højesteret. Og for dem, der måtte tænke i det hele taget, at en sort politiker er en sort politiker, der må have de samme holdninger, eller en sort dommer må være en dommer, der må have de samme holdninger alene på grund af hudfarven, så skal vi jo lige huske på, at den anden sorte, der på nuværende tidspunkt mand, der sidder i højesteret, det er højesteretsdommer Clarence Thomas, og der kan vi næsten ikke komme længere ud til højre, så bare for at understrege, at det, at man har en bestemt hudfarve, ikke nødvendigvis betyder, at man har en bestemt politik, eller en bestemt type dommer. Ikke desto mindre, Mads, så fyldte det her selvfølgelig meget, ikke mindst i den sorte befolkning i USA i et forløb nu. Altså, især Ted Cruz har ført an i et meget stærkt personangreb på ham, på hende, og det har jo altså, der er ingen tvivl om, at hun er meget progressiv og har deltaget i politiske arrangementer, som ligesom afslører, at nogen ven af Trump-regeringen var hun bestemt ikke. Men der er heller ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, om hun er kvalificeret. Hun var meget, meget overbevisende i hele høringsfasen og kommer med varme anbefalinger. Og man er jo et sted nu i amerikansk politik, at man stemmer bare ikke for den kandidat, det andet parti stiller op. Og der var så nogle enkelte republikanere, der så alligevel valgte at sige, at det her, der er simpelthen ikke nogen god grund til at stemme imod Jackson. Altså det er for skørt. Og så stemte de for hende. Og det var også omvendt, var det også sådan, når Trump udnævnte dommer. Så det er jo meget, meget polariserende, det her. Og højesterets dommer har en enorm magt i USA. Og hvad hun så viser sig at være, det vil kun tiden afsløre. Fordi nu, hvor hun er valgt ind, så kan man ikke, så er det meget svært at slippe af med hende. Det er en livstidsudnævnelse, hun har fået. Men det, når man lægger alt det til side, så kan man ikke andet end sige, at det historiske ved det, at det er en kvinde og en afroamerikansk kvinde, der bliver en del af højesteret, det går direkte i historiebøgerne, og det hun vil jo have brudt det glasloft for rigtig, rigtig mange forhåbentlig, der kommer efter hende. Og hun er født i 1970, hun er 51 år gammel, og det vil sige, at hvis hun sådan sidder, ligesom de fleste højesteretsdommere, de sidder, enten så stopper de, når de afgår på døden, og så trækker de sig i en sen alder, eller på grund af sygdom, men altså, der er jo grund til at tro, hun kommer til at sidde der en 30 år, eller noget i den stil, så hun bliver en, vi kommer til at høre meget til i de kommende årtier. De tre senatorer fra republikansk side, der stemte for dommer Jackson, det var, havde nær sagt, the usual suspects, det var Lisa Murkowski fra Alaska, det var Susan Collins fra Maine, og det var Mitt Romney, som vi talte om før, fra Utah. Og så bare lige for at vende tilbage til den kamp, der er i det republikanske parti, så er jeg nødt til at slutte med et citat, eller lige spille et citat i forbindelse med det her, fra en, du sagde før, Mads, er god til at komme med gode citater, som man husker, nemlig kongresmedlem Marjorie Taylor Greene. Lad os høre, hvad hun sagde om det faktum, at de her tre republikanere stemte for dommer Jackson. This is not the type of justice we need on the Supreme Court, and everyone knows it. So yes, Murkowski, Collins, and Mitt Romney are pro-pedophile. By approving her judgments and her pro-pedophile stances from the bench. And so, yeah, I tweeted that, and I don't care how many people are melting down. I'm more interested in protecting children and keeping a justice off of the Supreme Court that would rule in such favor of the most heinous, evil crimes that actually happen in our country. And also someone that's so ignorant, she doesn't know what a woman is, even though she's a woman and she's the mother of two daughters. Ja, der kan vi høre, Mads, her er vi ude i Marjorie Taylor Greene fra Georgia, men der simpelthen siger, at Murkowski, Collins og Romney er for pædofili, fordi de har stemt for dommer Jackson. Det er der, debatten står. Ja, men det her pædofili, det fylder jo enormt meget det fylder enormt meget mange steder. Jeg får også hele tiden mails fra mennesker, der kalder Ukraine for, hver gang jeg laver jo en del opslag, Ja. Hvor jeg udtrykker min varme støtte til Ukraine. Og der er sådan en gruppe mennesker i Danmark, der bliver ved med, når de så skriver til mig og går i rette med mig, og de er bestemt ikke glade for mine udtalelser, så kalder de konsekvent Ukraine for pædofililand. Ja. Så det er noget, der fylder meget, det her med, at der er en eller anden pædofil sammensværgelse derude. Og det går også igen i QAnon konspirationen, og da Ted Cruz laver krydsforhøret af dommer Jackson, så peger han jo også på en måde, hun er dømt på i en sag, hvor der er hvor pædofili er en del af sagen, og det har så skabt den her forestilling om, at hun støtter pædofili, men det er jo det fylder utrolig meget mange steder på den yderste højrefløj, og hele den her debat, der også har været om, hvad man må undervise børn i, der bliver det også fremstillet som, at hvis man siger til børn, at der er mennesker, der vælger at leve deres kærlighedsliv som homoseksuelle, at det også er en form for pædofili, hvis man siger, fortæller børn det. Så den får jo ikke for let på den konspiratoriske pædofilidagsorden, og det kan jo ikke undre, at Marjorie Taylor Greene selvfølgelig også er med på den. Lad os lige slutte af med et område, hvor amerikanerne er ret enige på nuværende tidspunkt. Det er nemlig i forhold til Ukraine-situationen. Der var en meningsmåling i ABC News her forleden dag, der viser altså overvældende stor tilslutning til den kurs, som præsident Biden har valgt i krigen. 80% synes, det er rigtigt at indføre de her voldsomme, hårde økonomiske sanktioner mod Rusland. 63% mener, at det er rigtigt at modtage flygtninge fra Ukraine. 70%, Mads, mener, at det er, at USA også kunne sende altså yderligere våbenhjælp og hvad skal man sige, udstyrshjælp til ukrainerne. Så her har præsident Biden fat i en dagsorden, der er, altså rammer meget bredt i den amerikanske befolkning. Det må man sige, når vi har tal, hvor opbakningen ligger her i rummet mellem 70% og 80%. Jamen, nu har jeg jo lige været sammen med medlemmer fra begge partier i NATO-regi. Og her, du kan simpelthen ikke, når det handler om Ukraine, så kan du ikke høre forskel på demokrater og republikaner. Det er helt umuligt at finde en sprække imellem dem i deres holdninger. Så det er et af de punkter, der forener dem. Et af de få punkter, der forener dem. Og hvis vi så bare lige taler sidst, Mads, har luppen fremme og kigger hen over præsident Bidens approval ratings, så kan vi faktisk se, at hvis man sådan tror, at halve procentpoints fremgang, det er noget, der betyder noget, ja, så har præsidenten jo altså oplevet sådan en halv procentpoints fremgang i sin approval rating, så han nu har rundet de 42% i approval rating, og har 52% imod sig, altså et spænd på 10 procentpoint i negativ forvær. Det er den rigtige retning, men det er fandme ikke gode tal endnu. Nej, det er jo elendige tal, og det er jo nok ikke rigtigt at sige, at det er på nogen som helst måde noget, han kan bruge til noget. Og jeg tror, man frygter stadigvæk fra demokratisk side, at det midtvejsvalg, vi nærmer os mere og mere, at det bliver til noget, der kommer til at gå rigtig hårdt ud over demokraterne. Og selvom de er enige om, at præsidenten skal gøre noget, når det handler om situationen i Ukraine, og der er meget bred opbakning til det, og egentlig kritiserer de ham bare for at være for langsomt med at hjælpe ukrainerne, så at den voldsomme inflation, man oplever, det fylder endnu mere hos amerikanerne. Og det kommer ikke til at... Altså det kommer til at være en svær baggrund for demokraterne at føre valgkamp på. Alt det og meget mere følger vi tæt uge for uge her i kampagnesporet, Mads. Jeg tror, vi siger tak på vegne af mig, David Træs, dig, Mads Fugle og producer af Andreas, for denne uges udgave af Kampagnespor.